Moja rodzina mówi co innego, ja co innego. Wspomnienia mówią co innego, ja co innego. Moje myśli mówią co innego, ja co innego. Mój czas mówi co innego, ja co innego. Mój głos mówi co innego, ja co innego. Mój styl mówi co innego, ja co innego. Światopogląd mówi co innego, ja co innego. Moje usta mówią co innego, ja co innego. Moje życie mówi co innego, ja co innego. Czy dobre z tego? Mówi, nie ma dla ciebie przyszłości, ma rację. Takich jak ja, mnóstwo gości ze łzami w oczach życzyła szczęścia, pomyślności. Mówiła to w strasznym żalu, nie w przypływie złości. Szczerze, mój ojciec mówi, w ciebie nie wierzę. Zachowałem się jak zwierzę, mówię, spieprzaj frajerze. Mówi, ja zapierdalam i ty musisz zapierdalać. Ja się staram i ty musisz się starać. Wiem, o czym mowa, na swój sposób rozumuję. Moja siostra mówi, głupku, ciebie nie pojmuję. Mnóstwo już od dawna mnie obserwuje. Serce ma wielkie jak moje, ma kwaśną minę. Mówię, szczęście łap za ogon i duś jak cytrynę. O mnie się nie martw, póki co mam frontów, mam rodzinę, mam dziewczynę, póki co. Moja baby mama mówi, ale jesteś zajebisty. Kłamie dziwka, skreśliłem ją z listy. Nie ufam, choć cały czas się przekonuję za twą obecność w trudnych chwilach. Teraz dziękuję i tak jak ty czasem mam je dosyć, moje ciało. Mówię, frontu nie przestawać, żeby nam się klapo działo. Mało, toast dla prawdziwych i pozdrawiam tych, którym się nie chciało, żeby się udało. Często mnóstwo niepotrzebnych rzeczy we mnie wnika. Mówię, kto na tym cierpi? Ja i moja psychika. A moja dusza to nie to, co moja duma. Czasem zgadzam się z moimi nagrywkami jak puma. Przecież moje pomysły nie leżą na półkach w sklepie. Często jest źle, ale im gorzej, tym lepiej. Podobno mówią, w dupie cię mamy, moi słuchacze. Zastanawiam się czasem, czy sam dla siebie to znaczy dziwne. Przecież samego siebie lubić nie muszę. Nie tak miało być, a moje fundusze są marne. Ej, mam się śmiać, czy płakać, czy co? Biedni polscy artyści, zrozum to. Cut like a guillotine. Guillotine.